Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Każdy dźwięk, no chcę chwytać każdy refleks. Program Trzeci Polskiego Radia. Spotkajmy się na schodach, w holu, tuż przy drzwiach.

dziś mam świat. Na plecach bliznych, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nocy mam świat. Na plecach bliznych, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nocy mam świat. Na plecach bliznych, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nocy mam świat. Na plecach bliźnich, od bliźnich dar. Zastanawiam się, czy pasuje. Zostanę tyle, ile poczujesz. I choć tu będziesz na chwilę, jesteś dla mnie dzisiaj motylem. I razem będzie nam milej, napiszemy się na nowo. I choć to zniknie o świcie, nie zatrzymuj tego. Rozkładaj skrzydła i wyleć, niech cię niesie wiatr ze sobą. A potem włożę cię za szybę, zachowam tamte chwile i wspomnę czasem, byłeś tu po coś, byłeś potrzebny tu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Million miles and a million thoughts. Really don't know what do I want. Now I see you and I'm almost lost. Everything and I knew was wrong. Keep me waiting and I lose my mind. Tell me now you still hold the line. Now I know you've been wasting time. We already did cross the line. Look